ustawimy bal. Strach co serce dławi, w kącie się postawi, jeszcze się rozbawi. Mama, ma, wybacz mamasza, przepraszam za niezjedzonych, odtrąconych śniadań moc, za przepłakany ranek, za zmarnowaną noc. Przepraszam, wybacz mamasza. Ja się zmienię, świat się zmieni, będzie lato, zaśpiewamy z całych sił, tak jak ty śpiewałaś z tatą. Dopóki tata z nami był, on też przepraszał. Wybacz mamasza za niezjedzonych, odtrąconych śniadań moc, za przepłakany ranek, za zmarnowaną noc. Przepraszał. W którym teraz teatrze występuje Marcin Januszkiewicz? Może w studio? Tego nie jestem pewna, ale podobnie jak Maria Peszek, w stronę muzyki pożeglował nowy jego program muzyczny w przygotowaniu. Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Mniej niż zero. Zawodowi macherzy od losu, specjaliści od śpiewu i mas. Choćbyś nie chciał, i tak znajdą sposób, na swej wadze położą nieraz. Choć to fizyce wbrew, wskazówka cofa się mniej niż zero. Mniej niż zero. Mogłabym aktorkom i aktorom naszym poświęcić całą noc, ale za moment powrócimy do przypomnienia owego ostatniego spotkania z Wojciechem Młynarskim. Zanim jednak przypomnę tę drugą piosenkę z Nocy w Trójce sprzed tygodnia, bo nie wyobrażam sobie, żeby składając dziś życzenia aktorom, nie pomyśleć choćby przez parę minut o moim ukochanym aktorze, też kiedyś Teatru Ateneum. taki rzadki rym, ale poezji to nie szkodzi, gdy z codzienności szarej mgły pamiętam tylko twoje oczy. Twoje oczy. Ciemne kontury dwojga nas próbują jeszcze pokryjomu, żeby dać znak, podtrzymać żar szczyptą tlącego się tytoniu. Dla, od i do tych paru wzruszeń dym, dla niego rym, kawałek duszy. Prosić co, palenie raczej jest wzbronione. W ogóle to zapalny stan, chłodno, więc idźmy w swoją stronę. W swoją stronę. Chyba że ten niebieski dym zapiecze cię pod powiekami na popielatej fotografii. Łza twoje ludzieńków z papierosami. Twoje ludzieńków. Pan Piotr Franczewski, z którym ostatnio w Trójce nie rozstajemy się, bo pozwoliliśmy sobie powrócić w ciągu dnia oczywiście do Akademii pana Kleksa w jego interpretacji. Wiem, że państwo są zachwyceni, ja też. A tu posłuchaliśmy piosenki z koncertu Uczucia nieparzyste Pawła Królikowskiego, który opuścił nas niedawno. Muzykę do tej piosenki napisał Wojtek Waglewski, a ów koncert Uczucia nieparzyste, czyli złożony z piosenek Pawła Królikowskiego, odbył się w studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Szanowne panie i szanowni panowie, artystki i artyści naszych scen, w pierwszej godzinie waszego święta, czyli Międzynarodowego Dnia Teatru 2020, proszę was bardzo, wracajcie do teatrów jak najszybciej. Inaczej mówiąc, życzę tego wam i nam tak szczerze, jak tylko potrafię. Bo to jest noc w Trójce z 26 na 27 marca. Około godziny drugiej usłyszymy dzisiaj niespodzianka Wojtka Osobskiego i będzie to absolutnie premierowe wydanie jego autorskiej audycji nocnej. Około czwartej, proszę bardzo, niespodzianka ponownie, posłuchamy Janusza de Blessema i o nietypowej porze, ale co obecnie jest typowe, posłuchamy gitarą i piórem. Państwo już wtedy budzą się, więc to jest świetna pora. A około piątej powrócimy do powtórek. Tym razem będzie to powtórzenie koncertu. Och, żeby to był koncert grupy Hej. A tymczasem w tej części nocy, pamiętając o wczorajszej rocznicy urodzin

jesteś człowiekiem. Ja jestem Bogiem. Dobry wieczór. To Państwo rozpoznali piosenka z koncertu pani Stanisławy Celińskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncertu prezentującego program atramentowej, czyli już platynowej płyty artystki. Pani Stanisława Celińska opowiadała historię śpiewanych piosenek i jedną z nich właśnie przypomnieliśmy. Słowa jej, jak Państwo słyszeli, napisał bohater naszego dzisiejszego spotkania. To będzie teraz cytat. Miłe panie i panowie, bardzo mili, oto po raz trzeci już jesteśmy na Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego. No i spotykamy się podczas trwania koncertu galowego. Dobry wieczór, panie Wojtku. Witam panią i witam radio słuchaczy. Jesteśmy w bardzo miłym towarzystwie. Oto nasi goście. Kompozytor, pan Jerzy Derfel. Dzień dobry. Towarzyszący swoją wyobraźnią muzyczną słowom pana Wojciecha Młynarskiego. I jak długo to trwa, od razu zapytam? Od zawsze. Chyba na drugim festiwalu w Opolu poznaliśmy się i od tego czasu współpracujemy. Kiedyś wiem, że podczas takiej rozmowy na 25-lecie pana Wojtka, ja taki zachwycony, no ja z panem Wojtkiem to 25 lat współżyję. Wtedy redaktor Jaroszewicz mówi, słuchaj, taki odważny jest. Co ja mówię? Współpracuję, ale tak mi się wymknęło. Bardzo, bardzo, bardzo dawno i długo. Liczę na to, że będzie więcej tego typu anegdot dzisiaj. Pan Marian Opania. Witam Państwa bardzo serdecznie. A ja z Wojtkiem nie wstydzę się. Współżyję od 1961 roku. No i warto powiedzieć, że wszystkie trzy spektakle, które sobie bardzo cenię w Ateneum, były z udziałem Mariana, to znaczy i Brel, i Hemar, i Wysocki. I wszędzie Marian był, że tak powiem, no, podporą. No i Kubuś Fatalista. I Kubuś Fatalista. Fatalista. Zresztą to pan Marian, zdaje się, wymyślił nas. Ja wymyśliłem, żebyśmy my tak, coś tam żeby dorobili. Okrasić tekst Diderota wspaniałymi pieśniami Wojtka i z genialną muzyką Jurka. I bardzo, bardzo to fajnie wyszło. Nawet powiem, że te piosenki przebiły sam tekst Diderota. Czyli były kongenialne, jak to się mówi. Proszę Państwa, jest z nami również pan Wiktor Zborowski. Moje uszanowanie. Pan również od zawsze pamięta pana Wojciecha Młynarskiego. No tak, od szkoły. No ja jestem fascynatem twórczości Wojtka od samego początku, kiedy Wojtek w ogóle pierwsze kroki sobie stawiał. Ja już byłem zachwycony tym, a poznaliśmy się w 70 chyba drugim roku ubiegłego stulecia, kiedy pod kierownictwem pana profesora Kazimierza Rudzkiego pracowaliśmy nad naszym warsztatem muzycznym, nad dyplomem muzycznym. A składał się on z piosenek Wojtka Młynarskiego, który już wtedy, Wojtek był wtedy już klasykiem. Jako bardzo młody człowiek, przecież Wojtek to miał wtedy jakieś 32 lata, coś takiego. Był klasykiem. Myśmy już śpiewali jego piosenki jako dyplom muzyczny. To było fenomenalne zupełnie. Ale ponieważ i pan Marian Opania, i pan Wiktor Zborowski związani od lat byli, czy są, jeżeli mogę tak powiedzieć, z Teatrem Ateneum, no to rzeczywiście najpierw powinniśmy, mówiąc patetycznie, pokłonić się temu teatrowi. Ja mówię o nim z gigantyczną sympatią, bo z kolei ja od zawsze pamiętam Teatr Ateneum, gdyż mieszkam w jego sąsiedztwie. Teatr Ateneum to, jak wspomniał pan Marian Opania, nie tylko spektakle muzyczne, no ale może przypomnijmy te trzy najsłynniejsze. Brel, Hemar i potem Wysocki. No w największym skrócie po prostu swoje takie fascynacje śpiewającymi poetami zebrałem w trzech spektaklach. Dwa z nich były tłumaczone, to znaczy i Brel, i Wysocki. I to były jakby takie, no może nawet nie małe monografie, które moim zdaniem polskiemu widzowi coś dawały, bo nie każdy tak dobrze zna język i to jakby zaznajamiało bardziej odbiorcę z tymi przedsięwzięciami, a powodzeniem się to cieszyło naprawdę sporym. No. To były absolutne przeboje. Ludzie od 5 rano stali pod kasami Ateneum, żeby dostać bilety na Brela lub Hemara, a potem Wysockiego. To były złote czasy piosenki w Teatrze Ateneum. Tak. Obawiam się, nie wiem, może jestem stronniczy, że nigdy poziom spektakli muzycznych nie przeskoczył tych trzech przedsięwzięć. Wówczas ty byłeś jak zwykle w genialnej formie, ale do tego trzeba dodać dwóch młodych ludzi, którzy wówczas byli w fantastycznej formie. Mianowicie od strony muzycznej opracowywał to Janusz Stokłosa i od strony ruchowej Janusz Józefowicz, którego należało pilnować, żeby zbyt barokowo nie okrasił naszych przedstawień. I od tego był Wojtek. I te przedstawienia były naprawdę znakomite. Ja nigdy nie mówię dobrze o swoich dokonaniach. Podobnie myślę Wiktor Zborowski, ale to były hity międzynarodowe, bo to ta sława małojecka rozprzestrzeniła się od Australii po Stany Zjednoczone, przez Londyn i tak dalej. Graliśmy Hemara dla Polonii. Przypominając oczywiście tę postać, a Polsce znów wtedy, w tamtych czasach, młodzież, czyli na przykład ja, pojęcia nie miała, kto to był Hemar, bo my słuchaliśmy wtedy The Beatles. Obawiam się, że dzisiejsza młodzież również nie wie, kto to był Hemar. Komuniści zadbali o to, żeby wymazać to nazwisko zła i umysłów Polaków. I dzięki Wojtkowi to nazwisko, wielkie nazwisko. No w każdym razie ten nasz spektakl o Hemarze, dzięki niesłychanym umiejętnościom dyplomatycznym pana dyrektora Warmińskiego, mimo że jeszcze wtedy na Hemara był zapis cenzorski i właściwie nie można go było nigdzie przedstawiać, to pan Warmiński umiał jakoś to udowodnić, że ustrój od tego nie pęknie i tak dalej. I to był taki pierwszy znaczący, przedstawiający Hemara musical, twór sceniczny, przedstawienie estradowe, no coś takiego. Hemar pisywał na ogół do różnych muzyk zagranicznych. To były takie przeboje, no, o charakterze europejskim i on im nadawał piękne polskie teksty. Poza tym sam komponował takie na przykład utwory jak Monolog Maryi Wereszczakówny czy Daruj mi noc i tak dalej, to on sam. A jedną piosenkę specjalnie zamówiłem do tego spektaklu i tu siedzący ją, że tak powiem, wykonali. To się nazywało Ulica Niecała. Tam Hemar mieszkał przed wojną i muzykę do tego skomponował nową Jurek Derfel, a śpiewał Wiktor Zborowski. Rzeczywiście, cały zestaw twórczy. Robiąc to przedstawienie, straszną pracę wykonał, bo on do archiwów chodził. Nie znalazł, kto skomponował Ulicę Niecałą. Ja na przykład się dowiedziałem dopiero w zeszłym roku, że Hemar napisał do tej muzyki. Irwin Berlin. Tak nieskromnie mówiąc, bardzo mi się to nie podobało. No nie wiem, może nie mam racji, ale ona była na pewno nieadekwatna. No ja mogę powiedzieć, że twoja była bardzo adekwatna, bardzo trafiona. A pięknie to Wiktor śpiewał. Ale no, proszę państwa, ja zdziwiony jestem, bo przecież ja z Wiktorem znam się od pieluszek, bo ciągle z nim niestety współpracuję, tak. Żremy się jak psy, ale kochamy się jak bracia. Otóż Wiktor po wyjściu ze sceny miał łzy w oczach. To było dla mnie zaskoczenie, bo to jest zimne bydle na ogół. Więc... Tak, dlatego że na przykład profesor Bardini zawsze mówi, że płakać powinna publiczność, a nie wykonawca. No ale bywają takie momenty, zresztą to się na przykład niesłychanie podobało, że się tak wyrażę, w Jaskini Lwa, to znaczy jak graliśmy to w Londynie, w tym Posku, też ta publiczność bardzo, mimo że znała tamtą dawną wersję, to bardzo jej się ta nowa wersja podobała. Ja tylko mówię, żałuję, że nie powstała z tego płyta, a owszem, zostało to nagrane na wideo w niewielkiej ilości, ale zostało zarejestrowane. Łzy w oczach miałem, ale to nie było to, że ja się sam nad sobą rozczuliłem i wzruszyłem, tylko po prostu ja patrzyłem na tych ludzi, którzy wlepiali we mnie załzawione oczy. Ja tutaj mówię o tym wykonaniu w Londynie czy w Nowym Jorku, I widziałem w tych oczach, że oni czują, że ja śpiewam o nich. No tak, się identyfikują. Tak, że oni się identyfikowali z tym, co ja śpiewałem. Piękne takie przeżycie. Tak, jeszcze był drugi taki utwór, to Marian śpiewał, mianowicie O Lwowie. Wspomnienie, pierwsza piosenka O Lwowie. Tyle jest miast. Z lat tyle jest miast. Tak, dlatego że Hemar przyjechał do Warszawy z Lwowa, to był rok gdzieś 26, coś takiego, 13 lat przed wojną, i już do Lwowa nigdy nie wrócił, tylko go wspominał. Proszę panów, skoro już wspominamy, to ja chciałam powiedzieć, że takie moje najdawniejsze wspomnienie muzyczne związane z panem Wojciechem Młynarskim dotyczy Skaldów, zespołu Skaldowie. I ciekawostka mianowicie jest taka, proszę państwa, co mnie zaskoczyło, bo to też troszkę świadczy o moim wieku, że Skaldowie w tym roku obchodzą 50-lecie. Tak. I tutaj w Filharmonii Bałtyckiej, w której właśnie jesteśmy, odbędzie się koncert Skaldów. Także teraz o Skaldach chętnie bym porozmawiała. Niemniej podzieliłam się tym swoim wspomnieniem z Marcinem Kydryńskim i bardzo proszę, by państwo posłuchali, jak Marcin odpowiedział na to moje wspomnienie. Wojciech Młynarski to jest jedna z tych nielicznych postaci, których dzieło jest tak naprawdę ścieżką dźwiękową całego naszego życia. Druga osoba, która przychodzi mi do głowy natychmiast, to jest Duduś Matuszkiewicz, ale żeby było zabawniej, oni wielokrotnie pisali razem piosenki. I cieszę się, że powiedziałaś o tych utworach, które Wojciech Młynarski pisał dla innych, bo to są rzeczy ogromnie ważne i faktycznie na nich się wychowaliśmy. Ja pewnie w dwójnasób, bo bardzo wiele z tych piosenek śpiewała moja mama. Natomiast to, co mi się wydaje wyjątkowo istotne, a być może jakoś, zwłaszcza w ostatnich latach, zapomniane czy przemilczane, to są te piosenki, które Wojciech Młynarski pisał dla siebie. I trochę zapominamy o tym, jak ważny dla nas to był głos w naprawdę trudnych czasach. Ja chodziłem częstokroć na jego koncerty, takie właściwie półlegalne, i tam się zbierała śmietanka intelektualna Warszawy, żeby posłuchać właściwie o tym, co się dzieje na ulicy, o tym, co się dzieje za oknem, ale te historie Młynarski opowiadał językiem ezopowym, nazwijmy to, ale właśnie nie, młynarskim językiem, językiem, który sam wynalazł, językiem, który w cudowny sposób potrafił się prześlizgiwać między Scyllą i Charybdą cenzorów z jednej i z drugiej strony. Więc to były niesamowite wieczory, kiedy ten człowiek dawał nam nadzieję na to, że coś się zmieni, że my sobie jeszcze damy w życiu radę i że my jako naród, jako kraj, Polska, jeśli chcesz, przez duże P, również wygramy pewnego dnia. Dzisiaj dziwnie się o tym opowiada i pewnie dlatego też Wojciech Młynarski z tej epoki wydaje się może anachroniczny trochę, bo jesteśmy od ćwierć wieku w idealnie wolnym kraju, co wszelako może się zmienić już bardzo niedługo. I wówczas być może przywołamy te szczególne piosenki Młynarskiego, które dawały nam nadzieję, że to, co straszne, kiedyś przeminie. Ale ja myślę sobie też, że my tutaj w Polsce w ogóle kochamy Stowarzyszenie Umarłych Poetów, że oni muszą dopiero odejść, żebyśmy ich docenili. Zwłaszcza dotyczy to poetów piosenki, jak Agnieszka Osiecka czy Jeremi Przybora. Nie doceniamy poetów żyjących, czego na przykład nie mają Amerykanie, modląc się do Boba Dylana, czy do Joni Mitchell, czy tego typu bardów. Dla nas postacią tej miary powinien być i jest Wojciech Młynarski, który ma tę znaczną przewagę nad Przyborą i Osiecką, że wciąż jest fantastycznie aktywny, twórczy, że żyje i miewa się dobrze i aby trwało to jeszcze kolejnych 1000 lat. To jest postać bezcenna, to jest postać kochana, to jest postać, która tak naprawdę jest naszym skarbem narodowym, jak Chopin. Wszystkiego dobrego. Proszę panów, na Marcina zawsze można liczyć. Wzruszające, tak. Bardzo dziękujemy. Marcin Kydryński jest gdzieś w Afryce. No a my nasze spotkanie nagrywamy jeszcze przed galą Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego, ale nie opodal miejsca, gdzie, kiedy państwo nas słuchają, odbywa się koncert galowy. To może teraz porozmawiajmy o tej twórczości pana Wojciecha Młynarskiego, ale o tym pisaniu dla siebie samego, znaczy o wykonywaniu przez pana własnych piosenek. Ja przeczytałam na stronie culture.pl pańskie zdanie. Pamiętam, jak w 1963 roku, po wysłuchaniu piosenki Niedziela na Głównym, profesor Kazimierz Rudzki wydał mi rozporządzenie, bym takie zaangażowane teksty zawsze śpiewał sam. Potwierdzam. To było na tak zwanej giełdzie piosenki przygotowującej kolejny festiwal w Opolu, bodajże drugi. No i właśnie ponieważ tam w tej piosence Niedziela na Głównym, może ktoś pamięta, jest komunikat po francusku, anonsujący odlot samolotu do Nowego Jorku, to pan Rudzki po swojemu, to było nadzwyczajne, wziąwszy mnie na bok, powiedział: ma pan wystarczająco dobry akcent francuski, żeby śpiewać samemu po polsku. Ja bym go słyszał. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pan artystę tym całować chciał po rękach i każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche à Orly. W piosence byknął najronowo ten galowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka, Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. I wcielał się w ten galowego pyka i wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Le voyageur sont demandés de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, bili prawo coś w rękach i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche à Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym, niedziela na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na splin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg pośpieszny do Kutna, ojrza z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam, oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Natomiast ja wtedy mogę powiedzieć, że z jednej strony, jak to się powiada, szlifowałem warsztat, współpracując z kabaretem Dudek, z tak wspaniałymi wykonawcami jak Wiesław Gołas, jak Wiesław Michinkowski, ale pisałem też dla siebie. I dla siebie, bo dla nich pisałem piosenki, no takie przede wszystkim z zadaniem aktorskim. Takie klasyczne, można powiedzieć, piosenki dla aktorów. Natomiast sam myślałem o tym i realizowałem to, że będę tworzył coś, co potem zostało nazwane, że to są śpiewane felietony. O właśnie. Czyli taka publicystyka troszeczkę pomieszana z poezją, troszeczkę pomieszana z reportażem i opowiadająca o świecie, w którym żyje. No i z tego się potem zrodził w 67 bodaj roku recital i już tak pozostałem wierny temu. Najdłużej ze mną grał, akompaniując mi wspaniale, tu obecny Jerzy Derfel, z nim też obok pana Wasowskiego napisałem najwięcej piosenek i mam jeszcze nadzieję, że nie jedną napiszę. A skoro padło hasło słownikowe, można powiedzieć felietony, ale Wojciecha Młynarskiego, czyli cytując Marcina, Młynarskie felietony, to proszę Państwa, wczoraj odbyło się czytanie owych felietonów i te felietony to tak naprawdę wiersze, proszę Panów. Zwracam się teraz do Mariana Opani i Wiktora Zborowskiego. To Panowie właśnie mieli przyjemność interpretować no właśnie te felietony, bo nie chcę użyć słowa tekst. Czy mogliby Panowie scharakteryzować ten specyficzny gatunek literacki? To jest po prostu, po pierwsze, wspaniała poezja, a po drugie, poezja do tego niesłychanie dowcipna. Także przytoczę może tutaj, może mogę jeden wierszyk przeczytać? O, bardzo proszę. Co? Oj, tak. No na przykład taki wierszyk napisany w 2013 roku, czyli młodziutki, nazywa się to Wykopalisko. Na budowie, gdy deszczyk rosił, w krzywym płocie drgnęła sztacheta i przez szparę czyjś głos ogłosił: wykopalim autoryteta. Jest taka ciekawa sprawa, że on, czy dla szwagra, czy zięcia, dla tych z lewa i dla tych z prawa, jak najbardziej jest do przyjęcia. Trzeba tylko wezwać ekspertów, rzecz dogłębnie zanalizować i rozważyć prostą ofertę, czy denata reanimować. Przyszli specy od trudnych racji i zmrużywszy oczy nieszczere rzekli: co do reanimacji, tak naprawdę to o cholerę. Myśl społeczna swym torem krąży, aż tu nagle stanie jak wryta, bo dziad jakiś zacznie się mądrzyć i obnosić swój autorytet. Wejdzie taki na teren grząski i zachować może się przykro, gdy omówi partnerskie związki albo jakie inne in vitro. A już istną byłoby klęską, gdy ktoś taki oto się skusi i sprowadzi sprawę smoleńską do poziomu mądrej dyskusji. Tu ekspertów grupa umilkła, a pod tymże koślawym płotem ktoś kolejny dał komunikat: zakopalim dziada z powrotem. Puenta z innego felietonu wiersza: kiedy śmiać się, kiedy minę mieć poważną. Bo tu rzeczywiście jest dylemat. Oczywiście usta same układają się do uśmiechu, natomiast wiadomo, jaka jest treść. Panie Wiktorze. Dla mnie lektura tych felietonów Wojtka jest momentami przerażająca po prostu. Właśnie. Przerażająca, ponieważ Wojtek dotyka pewnych tematów sprzed na przykład kilkunastu lat. Albo i więcej. I dwudziestu kilku. Albo i więcej. I one w 90% są aktualne do dzisiaj. To jest coś przerażającego, że felieton pisany za jakże słusznie minionego okresu jest fantastycznie aktualny dzisiaj i co gorsza, w najbliższej przyszłości i długo jeszcze będzie aktualny. To jest pewna zdolność określenia pewnych cech mentalnych naszego cudownego narodu i jego różnych, powiedzmy sobie, części. I dlatego ta lektura czasami rzeczywiście jeży włos na głowie, bo już na przykład 20 czy 25 lat temu Wojtek napisał coś, co aktualne jest dziś, będzie jutro i pojutrze. I to naprawdę potrafi zmrozić. Bardzo proszę, pan. Ja może do tego dodam, bo we mnie to wykształcił wspaniały nasz kolega Jerzy Dobrowolski, twórca kabaretowy, bo on robił między innymi w radio taką audycję, to się nazywało Radio Kronika Decybel. I to była jakby taka parodia audycji informacyjnej. Nie trwało to długo, około 2 lat, ale ja na prośbę Jurka pisałem do każdej audycji właśnie taki krótki wiersz, jakby rozszerzoną fraszkę, no koniecznie na temat, koniecznie z puentą, no i z takim moim zamiarem, żeby to nie dotykało rzeczy, które za chwilę zginą czy znikną, tylko żeby poszukać czegoś, co jest uniwersalne. Ja to potem wydałem w książeczce. Jeżeli mi się udało, no to bardzo się z tego cieszę, a z drugiej strony też i trochę się martwię, bo bym wolał, żeby to już nie było aktualne. Wczoraj również mój kolega Artur Andrus prowadził z panem Wojciechem Młynarskim rozmowę. Może uda się fragment z kolei mojej rozmowy z Arturem przekazać. Z Wojciechem Młynarskim to za dużo by było powiedziane, gdybym powiedział, że kolegujemy się, prawda? No ale mam to szczęście, że przeszliśmy na stopę towarzyską przynajmniej troszeczkę. To już nie muszę mu zadawać takich pytań, jakie mu zadawali wszyscy wcześniej. A miałem taką nadzieję i to się chyba udało, że jak ja mu zadam jakieś banalne pytanie, to jemu to wywoła w pamięci jakąś anegdotkę, historyjkę. Piękna była na przykład, i to słyszałem pierwszy raz, opowieść o tym, jak w czasie jakiegoś festiwalu, w czasie obrad, że i Kazimierz Krukowski tak jakoś zwracał uwagę, troszkę się denerwując na to, że co to jest, że wszyscy są tak przywiązani do mikrofonu, że kiedyś Ordonka śpiewała bez mikrofonu dla 1000 osób i tu się włączył Jerzy Dobrowolski, który dorzucił i też nie było jej słychać. Na co Krukowski odpowiedział: tak, tak, a nie, co pan mówi? Także ta sytuacja szybkiej odpowiedzi bez zastanowienia ładnie tutaj została wyłożona. wyłożona. Parę tych opowieści o zmaganiach się z cenzurą na przykład, bardzo ciekawych, to jak Wojciech Młynarski opowiadał o tym, że cenzor mu skreślił tekst Róbmy swoje i jak dotarł do tego kogoś, kto podjął decyzję i zapytał, no dlaczego, a cenzor mu odpowiedział, że pan tą piosenką namawia do zmiany ustroju w Polsce na inny. No ale którym fragmentem, niech pan mi powie? Proszę pana, jak ktoś w Polsce śpiewa w piosence Róbmy swoje, to wiadomo, o co w tej piosence chodzi. I już, no i nie było dyskusji z cenzorem na ten temat. A ja przypomniałem z kolei Wojciechowi Młynarskiemu, bo to przypomniało mi się z jakiegoś nagrania, jak po jego występie, kiedy zaśpiewał balladę o dwóch koniach i tam jest taki fragment Jupi, Jupi, Jaj, Jupi, Jaj. Jakiś recenzent bardzo mądrze napisał, że Wojciech Młynarski tą piosenką przyłożył agencji prasowej UPI. Dowód na rozumienie tekstów. Co autor miał na myśli? Teraz chciałabym powrócić do Obych Skaldów, żeby też trochę tej mojej przeszłości dotknąć. Dla Skaldów oczywiście pisał pan obok Agnieszki Osieckiej. Tak, w pewnym sensie nawet mogę powiedzieć, że Agnieszka troszkę mi ich sprzedała, dlatego że ona współpracowała z Andrzejem. No piękne piosenki powstały, takie jak W żółtych płomieniach liści, czy Króliczek, najróżniejsze, zabawne i liryczne. Natomiast Agnieszka często wyjeżdżała, podróżowała i wtedy mi takie karteczki pisała, porozum się z Andrzejem Zielińskim. No i ja między innymi zawsze opowiadam, że piosenka, którą najszybciej w życiu napisałem, a to przez zupełny przypadek, to była taka, że Skaldowie mieli już z Agnieszką prawie całą sesję nagraniową zakończoną, ale jedna muzyka została bez tekstu, a studia zostało na około godzinę. I ja napisałem w 15 czy 20 minut i to było Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezgórne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, nie wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na drodze, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Słuchajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Słuchajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Słuchajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Słuchajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Potem jeszcze różne inne. Uważam, że pięknie Andrzej komponował. Miał takie źródła wspaniałe, jak obok tego, że był wykształconym muzykiem. To jeszcze górale. No właśnie, całe góry i tak dalej. Czyli to było bardzo interesujące. Nie liczyłem, ale no, sporo się tego by nazbierało. Oj tak. A skoro jesteśmy w Filharmonii, no to warto przypomnieć jeden z najpiękniejszych w ogóle utworów w historii polskiej piosenki. Prześliczna wiorączelistka. Był też zabawny bas, tak. Bójta się nie bójta, to chyba też z aluzjami. Straszne sny naczelnika poczty w Tomaszowie, czy liryczne ty. No to tyle bym chciała przypomnieć, jeżeli chodzi o Skaldów. No ja pamiętam, że Bójta się nie bójta, to w kabarecie Dudek pierwszy raz usłyszałem w wykonaniu Janka Kobuszewskiego. Dlatego, że nagranie Skaldów w radiu stało się tak zwanym pułkownikiem i nigdy nie poszło. Natomiast Dudek miał malutką widownię, to Kobuszewski bardzo fajnie interpretował, a to było satyryczne. To już teraz wiem, dlaczego to jest jedyna piosenka z Kaldów, której nie znałam. Ja wczoraj dowiedziałam się o niej, studiując pańską biografię. No bo nie była wykonana szerzej, po prostu. Jeszcze bym dodał do tego, że dla mnie Skaldowie stanowili i stanowią ten taki troszeczkę, bym powiedział, bardziej ambitny artystycznie nurt tego, co my nazywamy polskim rock'n'rollem, czy polskim big beatem i tak dalej. I za to ich ceniłem i cenię. Wczoraj również odbył się finał konkursu interpretacji piosenek pana Wojciecha Młynarskiego i piosenka Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, była również wykonana. Ja nie patrzę teraz w oczy jurorów, żeby nawet mrugnięciem nie zdradzili się, czy piosenka ta została zauważona przez jurorów, czy nie. Tylko mogę powiedzieć, że dzisiaj, kiedy państwo nas słuchają, zespół, który wykonał tę piosenkę, występuje właśnie w koncercie galowym, bo występ na koncercie galowym jest takim rodzajem wyróżnienia z tej dwunastki podmiotów wykonawczych. Wczoraj poznaliśmy ich. Dzisiaj wystąpi pięcioro, czyli cztery panie i jeden zespół. Zauważyliśmy, że zarówno piosenki Agnieszki Osieckiej, co wydaje się naturalne, jak i Wojciecha Młynarskiego, śpiewają głównie panie. I wiem, że panu Marianowi Opani to bardzo się podoba. Czy się podoba? Może dodałbym mały cudzysłów, że troszkę mało tych mężczyzn jest śpiewających. Jest zalew pań śpiewających. Znakomicie zresztą, muszę przyznać. No ale jakaś równowaga powinna istnieć. Natomiast tu widzę, że drzwi i oknami pchają się niewiasty do występowania. No więc tam od czasu do czasu tęsknię za jakimś dobrze śpiewającym chłopcem. Zdarzają się, ale rzadko. Panie Wojciechu, a pan? Nie mam teorii na ten temat, no, ale faktycznie w tym, co Marian mówi, coś jest. Czy jest znacznie większa frekwencja i zainteresowanie i wrażliwość po stronie wykonawczyń, a śpiewających, nazwę to chłopców czy mężczyzn, jest daleko mniej, a szkoda, bo warto by było, żeby się tacy pojawiali. Po prostu kobiety są bardziej przebojowe niż mężczyźni. My jesteśmy zahukane roślinki, niby ta silna płeć, a to nieprawda. Jest zupełnie odwrotnie. Co ja widziałem wczoraj fragmenty meczu bokserskiego dwóch pań. No, chcą się zabić po prostu. My chcemy się znokautować, a kobiety chcą się zabić. O to chodzi. Także świat kobiet będzie bardzo przyjemny i tutaj cudzysłów na pewno można dodać. To ja bym teraz proponowała, byśmy na moment, chyba już kończąc to nasze spotkanie z panami, abyśmy zastanowili się nad tym, jak wygląda pejzaż współczesnej piosenki. I tutaj patrzę odważnie w oczy pana Jerzego Derfla. Czy potrafiłby pan jakoś spojrzeć z góry na to, co dzieje się w naszym dzisiejszym śpiewaniu? I być może od razu potrafilibyśmy odpowiedzieć na pytanie, co stanowi o tym cudzie żywotności twórczości naszego bohatera? Chyba nie potrafię odpowiedzieć, jaka jest teraz piosenka. Może i potrafię, ale nie chcę. Bo wychodząc z tego założenia, jak byłam małą dziewczynką, to mój tatuś świętej pamięci ciągle mi mówił, no teraz ta młodzież to jest fatalna, patrząc na mnie. Za moich czasów to było wspaniale. Ja to pamiętam i wziąłem sobie takie zadanie, że mam już swoje lata, bardzo obfite i nie chcę się wypowiadać tak profesorsko czy z góry. Podobają mi się bardzo niektóre piosenki, niektóre w ogóle nie, to wtedy nie słucham, ale tak, żeby dać osąd, jakie to są, czy są one dobre, czy złe, to przepraszam, ale nie powiem. Pan Wiktor Zborowski. Jest rzeczywiście kilka osób płci obojga, które potrafią napisać ciekawy i fajny tekst, bo o tym chciałbym głównie mówić. Te kilka osób to jest troszeczkę za mało. Zbyt wiele osób usiłuje samemu pisać, nie mając ku temu żadnych predyspozycji. Kiedyś, pamiętam, za jakże słusznie minionego okresu w radiu podawano tytuł piosenki i autorów. Dzisiaj już się tego nie robi i ja się nie dziwię, bo to trochę wstyd. Dobrze, to będziemy musieli się jeszcze kiedyś spotkać, żeby taką apologię współczesności spróbować jednak opracować, czyli obronę tego, co dzisiaj dzieje się w piosence. To jeszcze tylko może na zakończenie zwrócę się do pana Wojciecha Młynarskiego z zapytaniem o tę piosenkę i to byłaby taka klamra, której wysłuchaliśmy na początku. Rozumiem, że to jeden z młodszych pańskich utworów? To zupełnie niedawno napisane na takie zaskakujące zamówienie Stasi Celińskiej, bo właściwie ona to wymyśliła. Cały ten przewód myślowy i tak dalej. Mnie tylko pozostało to zgrabnie jakoś zrymować i przekazać. No i uważam, ona to pięknie wykonuje, bo w ogóle jest bardzo muzykalna, zawsze była i jednocześnie jest świetną, wszechstronną, dramatyczną aktorką, czyli ona jeszcze w tej mierze, no na pewno ma niejedno do powiedzenia, ale tutaj jeszcze muszę ja dopowiedzieć i powiedzieć, że nieraz w stosunku do tego, co ja piszę, używam sformułowania tekściarz i się wytłumaczę, że to jest ktoś taki, no dobry rzemieślnik przede wszystkim. Taki szewc, co umie zrobić buty na miarę. I ktoś taki, kto jeżeli właśnie dostaje zamówienie, to na ogół umie z tego zamówienia wybrnąć. Mi na przykład jeszcze niedawno Irena Santor złożyła też no, bardzo trudne zamówienie, bo mi powiedziała, wiesz, przeżyłam tyle lat, ile przeżyłam, i chciałabym zaśpiewać coś o starości. I ja jej napisałem na wesoło. Znaczy odwróciłem troszeczkę ten temat. W związku z tym uważam jeszcze właśnie, że niestety przykro mi to powiedzieć. To jest takie nie wprost ustosunkowanie się do tego, o czym pani wspominała, że między innymi troszeczkę piosenka podupada przez to, że nie ma tych porządnych fachowców. Ludzi, którzy umieją te buty dobrze zrobić. Dlatego, że u nas, mam takie wrażenie, zawsze się poszukiwało geniuszy, ludzi, którzy są niepowtarzalni, kultowi i tak dalej, a mniej się ceniło porządne rzemiosło, a ono jest bardzo potrzebne. I czasami wśród właśnie tych rzemieślniczo napisanych utworów zdarzają się też utwory, które mogą pretendować do miana piosenki poetyckiej. Tak, bo też rozmawiałam kiedyś z panią Ewą Lipską i wyraźnie podzieliła swoje teksty na teksty piosenek i na wiersze. Zresztą skaldowie też śpiewali. Więc tutaj rzeczywiście to rozgraniczenie istnieje, ale nie można powiedzieć, że tekst jest rzemiosłem, a wiersz jest sztuką, no bo wydawałoby się, że taka linia gdzieś podziału może nie, powstać. Pani, dlatego, że jak się mówi rzemiosło, to od razu się wydaje, że to jest coś gorszego, że to jest takie troszkę pejoratywne. A ja uważam, że to nieprawda, że to jest bardzo potrzebna umiejętność. To ja bardzo panom dziękuję. Przypomnę, że trwa... My dziękujemy, bardzo dziękujemy. Miło. Kiedy państwo nas słuchają, koncert galowy trzeciego Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego. Teraz zaczniemy od pana Jerzego Derfla. Jerzy Derfel, kompozytor. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pan Marian Opania. Do zobaczenia, drodzy państwo. Przypomnę, że laureat Nagrody Wielkiej Festiwalu Dwa Teatry 2015. Raz jeszcze gratulujemy. Oraz pan Wiktor Zborowski, któremu z kolei gratuluję dzisiaj roli w filmie, który otrzymał Srebrne Lwy na festiwalu w Gdyni. To jest milicjant Stypa w Ekscentrykach. Milicjant i trębacz. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na srebrnym ekranie. I bohater dzisiejszego spotkania, pan Wojciech Młynarski. Dziękuję bardzo za spotkanie i do miłego zobaczenia i usłyszenia. Za rok tak z jest. Gdańska. Tak jest. A ja mówię do usłyszenia, no i róbmy swoje. A jeżeli jeszcze się zmieści, proszę państwa, to będzie piosenka. Oczywiście Wojciecha Młynarskiego z płyty, która właśnie ukazała się na festiwalu. Dobre piosenki, po prostu Wojciech Młynarski zaśpiewany, ale przez najsłynniejszych artystów. Ja wybrałam głos magazynu bardzo kulturalnego, czyli kto to będzie? Maciek Sztur. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem bosa i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żniwnej wszyscy działacze,